Składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Solidarność twardo broni swojego projektu, który ogranicza handel w niedzielę. Związek nie chce iść na ustępstwa. Cztery niedziele, kropka, koniec. Piłka jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Niemieckie myśliwce zmusiły do lądowania w Stuttgarcie koreańskiego Boeinga. Piloci nie odpowiadali na wezwania kontrolerów lotu. Estonia otworzy w Luksemburgu pierwszą na świecie ambasadę danych. Związek Solidarność nie godzi się już na żadne ustępstwa w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Pojawiają się wciąż nowe propozycje, by obywatelski projekt złagodzić. Jedna mówi o pracy w dwie niedziele w miesiącu albo w każdą niedzielę do godziny 13. Ostatnio przedstawiciele branży handlowej apelowali, by w kodeksie pracy znalazł się zapis dający pracownikowi prawo do co najmniej dwóch niedziel wolnych w okresie 4 tygodni, mówi dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych Radosław Knap. Proste rozwiązanie, a jednocześnie nie szkodzi gospodarce, nie wprowadza zamieszania wśród konsumentów, wśród Polaków. Szef Solidarności Piotr Duda nie zgadza się na tę propozycję. Twierdzi, że złożony w Sejmie w ubiegłym roku projekt i tak przeszedł dużą metamorfozę. Liczba wyjątków od zakazu jest długa. Cztery niedziele, kropka, koniec. Piłka jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Solidarność zebrała podpisy, przygotowała projekt i tylko tyle. Pod obywatelskim projektem w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę podpisało się ponad 500 000 osób. A dwójka częściowo odblokowana była nieprzejezdna między węzłami Nowy Tomyśl i Buk w stronę Warszawy. Rano doszło tam do wypadku z udziałem busa i cysterny. Ucierpiały 3 osoby. Samochody kierowano na objazd drogą krajową nr 92. Teraz przejezdny jest lewy pas autostrady. Uzbrojone myśliwce Bundeswehry zmusiły do lądowania w Stuttgarcie koreańskiego Boeinga 777. Do incydentu doszło wczoraj późnym wieczorem. Powodem interwencji była nagła utrata łączności z przelatującym nad Niemcami samolotem. Maszynę przechwycono w ramach obowiązujących w Niemczech procedur bezpieczeństwa. Obsługa naziemna lotniska w Stuttgarcie wszczęła alarm, gdy kontrola lotów straciła kontakt z pilotami Boeinga koreańskich linii lotniczych Korean Air. Rzeczniczka lotniska w Stuttgarcie potwierdziła, że o 22:15 załoga samolotu przestała odpowiadać na wezwania kontrolerów. Uruchomiono procedury bezpieczeństwa i Bundeswehra poderwała 2 uzbrojone myśliwce. Po kilku minutach samolot został zmuszony do lądowania. Boeing z 211 pasażerami na pokładzie leciał z Seulu do Zurichu. Po lądowaniu okazało się, że w koreańskim samolocie doszło do awarii systemu łączności. Zanim kupimy bilet do egzotycznego kraju, warto sprawdzić wiele ważnych szczegółów, radzi Polska Misja Medyczna. Przygotowała specjalny poradnik. Kenia, Tanzania, Birma. Podróż w takie miejsca trzeba dobrze zaplanować, mówi Ewa Piekarska z Polskiej Misji Medycznej. Polecamy, żeby sprawdzić, jaka jest pora roku w danym kraju, ponieważ to, że u nas jest piękne lato, to tam może okazać się, że będzie pora monsunowa, będzie dość chłodno i będzie cały czas padało i ten nasz urlop może nie być tak wymarzony, jakbyśmy chcieli. Warto też sprawdzić, jak wygląda sytuacja polityczna danego kraju, czy w najbliższym czasie nie będzie na przykład wyborów prezydenckich czy parlamentarnych. Trzeba też uważać na inne zagrożenia. To, na co należy się uczulić, to zwłaszcza w krajach afrykańskich komary, które nas kąsają w dzień, przynoszą gorączki krwotoczne i w ogóle gorączki. A żeby nie przywieźć żadnej choroby tropikalnej, czy przenoszonej przez komary, czy będą to choroby pasożytnicze, choroby brudnych rąk. Informacje na temat kraju, do którego się wybieramy, warto śledzić na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pierwszą na świecie ambasadę danych otworzy w przyszłym roku w Luksemburgu Estonia. W pilnie strzeżonej serwerowni będą przechowywane ważne rządowe dane elektroniczne. Dzięki temu kraj zachowa do nich dostęp, nawet jeśli wysiądą systemy położone wewnątrz jego granic. W sprawie zlokalizowania w Luksemburgu danych premier Estonii podpisał porozumienie z szefem tamtejszego rządu. Po upadku Związku Radzieckiego Estonia postawiła na rozwój nowych technologii i w tej dziedzinie wciąż wyprzedza innych członków Unii Europejskiej, ocenia agencja AFP. Estończycy mogą załatwić większość spraw urzędowych przez internet. Już w 2005 roku w Estonii można było wziąć udział w wyborach za pośrednictwem sieci. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Niedzielny poranek słoneczny, ale chłodny, na termometrach nieco ponad 10 stopni. W ciągu dnia będzie od 20 do 24. Po południu miejscami zachmurzy się i lokalnie słabo pokropi. W Karpatach możliwe burze. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Tamara Łępicka, Amedeo Modigliani, Mojżesz Kislik. Czyli Fleur de Paris. Wystawa z kolekcji Marka Refflera w Państwowej Galerii Sztuki. I w audycji magazyn bardzo kulturalny.

Arka Noego, pan Krakers. No jasne, że nie dzieli nas nic. A dlaczego? Bo jesteśmy gdzie? W Jarocinie! A w Jarocinie jest co takiego? Jarocin Festiwal 2017. Dzieci pobiegałej energii dostały, można by tak powiedzieć, prawda? No bo Jarocin taki jest, że tutaj jest miejsce i dla takiej muzyki, i dla takiej, i dla każdej tak naprawdę, i dla każdego człowieka. Jest fantastyczna atmosfera i też jest dużo dzieci. Zgadza się? Tak. No właśnie, a w naszym zagadkowym jarocińskim studiu jest tak. Olga, cześć. Cześć. I jest także Marta, cześć. Cześć. I jest także Tymek. Cześć. Cześć. No i całe szczęście się słyszymy, bo na początku naszej audycji mieliśmy z tym problem, ale teraz już wszystko wróciło do normy i jest człowiek, który przyszedł tutaj wprost ze spichlerza polskiego rocka, Michał Czerniawski. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. No to teraz zaczniemy tak. Uwaga, uwaga. Co to takiego jest? Badziol. Z czym wam się kojarzy? Patyk. Pojęcia. Patyk. Patyk, nie mam pojęcia. I... Badziol. Co to może być? No? Co to takiego, takie słowo, z którym ja się też nie spotkałam wcześniej? Bo to jest, zdaje się, gwara, tak? Nie wiem, czy można to nazwać. Wiem, co to badyl, ale nie wiem, co to badzio. Badziol. Tak, pokrewne słowa, trochę brzmiące podobnie. Jeśli chodzi o słówko badziol, no jest to jeden z wytworów kultury rockowej, który określa nic innego, tylko po prostu zapinkę, którą możemy sobie przypiąć do naszej garderoby. Taką broszkę. No to teraz zapytajmy tak, jeden z wytworów kultury. Kto to wyjaśni? No chyba tylko i wyłącznie Michał. No tak, wszystko co robimy możemy nazwać kulturą. Jeśli na przykład dobrze się wysławiamy, to jest to kultura słowa. Jeśli dbamy o tężyznę fizyczną, to jest to kultura fizyczna. Jeśli czytamy dużo książek, no to tutaj znowu kłania nam się kultura literacka i tak dalej. Czyli wszystko co tworzy człowiek, co ma wartość, nazywamy kulturą. Między innymi jedną z kultur jest kultura muzyki. Kultura muzyczna, która jest nie tylko związana z dźwiękami, ale również z pewnym sposobem ubierania się. No właśnie, i ten badziol to jest taka broszka, którą nosimy na piersi, bo co chcemy powiedzieć światu? Ja lubię na przykład to, albo tamto, albo taki zespół, albo taką muzykę. Zobaczcie, o właśnie, Michał ma na sobie koszulkę. Kto już potrafi czytać? Karcer. Karcer. No i co to jest ten karcer? Co to może być, jak myślicie? Jakiś zespół. A, zespół? Tak, trafiony w dziesiątkę. I nie bez powodu Michał założył tą koszulkę, prawda? Gdyby nie lubił tego zespołu, to by ją założył? Nie. No pewnie, że nie. To znaczy... Założył. Założył? Może by założył. Czy to już to pytanie do mnie? Aha. Nie zakładam rzeczy, z którymi, w których się źle czuję. Zawsze staram się coś na siebie założyć, to coś takiego, co potrafi mnie przedstawić innym bez użycia słów. Zwróćcie uwagę na to, że wcale nie musiałem wam mówić, że lubię ten zespół. Wystarczyło popatrzeć na moją koszulkę i bez użycia słów się dogadaliśmy. No dobrze, mamy XXI wiek, dogadujemy się w taki sposób. A gdybyśmy zaczęli od samego początku, czyli od jaskiniowców. To oni też potrafili tak jakoś się porozumiewać? Nie. Tak. Nie. Takie grrr, coś w tym stylu, bo... A skąd wiesz, że takie grrr? No nie wiem. No właśnie, to trudno stwierdzić chyba. No tak, na pewno mamy bardzo dużo książek, bardzo dużo filmów, które przedstawiają nam jaskiniowców. Na pewno oglądaliście Flintstonów, co? Tam w Flintstonach... O tak, jest... Oglądałam. Ja trochę. Kiedyś. I co, oni tam potrafią ja mówić, prawda? Ja też kiedyś oglądałam. I co, potrafią mówić? Potrafię mówić Flintstonowie, ale to jest tylko bajka, bo tak samo jak filmy, które się tworzy o jaskiniowcach, to filmy robione przez ludzi, którzy tych czasów nie pamiętają i oni się tylko domyślają, czy tak mogło być, czy też nie. Więc nie wiemy, czy jaskiniowcy potrafili mówić, ale na pewno potrafili się komunikować. I na pewno wiedzieli, jaki rodzaj muzyki lubią, tak? No tak, tutaj to nie jest nadużycie, bo w pewnym momencie podczas jednych z wykopalisk w jaskini znaleziono bodajże około 40-tysięcioletnią kość, w której były wydrążone dziurki. Naukowcy zastanawiali się, po co one są. Okazało się, że to jest prymitywny flet, na którym można było zagrać nawet Odę do radości, jak się okazało po rekonstrukcji. Która powstała wiele, wiele lat później. Tak. No dobrze, ale tym tropem idąc, to już wiemy, w jaki sposób jaskiniowcy się komunikowali. Tak po trosze oczywiście. Ale wczoraj, słuchajcie, Michał zaczarował mnie pewną opowieścią, a bohaterem tej opowieści był guzik. Czy coś ciekawego może z tego wynikać? Imię. Chyba tak. Imię. To nie posłuchajcie, guzik. Bo opowieść jest bardzo ciekawa. Nie wiem, czy słyszeliście, ale istnieje taka kraina, która nazywa się Indie. obecnie jest to państwo. Kiedyś, bardzo dawno temu, 4,5 tysiąca lat, jeszcze jak nie było Jezusa Chrystusa na ziemi, jeszcze 2000 lat przed nim, żyli tam ludzie, którzy tworzyli własne domy, własne mieszkania, własne państwa i w pewnym momencie stworzyli coś pięknego, coś, co można było przyszyć do swojego ubrania i pokazać się w tym wśród znajomych. Były to guziki, tylko że one służyły nie jak dzisiaj do spinania, tylko bardziej do tego, aby pokazać, że jesteśmy bogaci, że stać nas na takie rzeczy i przede wszystkim były bardzo, ale to bardzo ładne. Dokładnie. I widzę, że po drugiej stronie masz od razu zrobione dziureczki na te guziki, bo bardzo szybko okazało się, że mieszkający tam ludzie doszli do wniosku, że wystarczy właśnie jak kolega, mając dwuczęściową szatę, z jednej strony zrobić dziurki, z drugiej strony przyszyć guziki i można je ze sobą przeplatać. Nie trzeba się wiązać sznurkiem, bo chociażby kolega się, Tymoteusz, zawiązał sznurkiem na brzuchu, no to wiałoby mu na pewno u góry, prawda? Wiałoby mu też u dołu. Jak sobie zaaplikuję guziki, zapnie je, to jest cały chroniony chociażby przed wiatrem. I to była bardzo, to było bardzo ważne wydarzenie, wynalezienie guzików. No my o tych guzikach nie rozmawiamy tak sobie, o, bez powodu, bo cały czas chcemy nawiązać do naszego ba, jak było dalej? Badzio? Ha. La. Badzio la. No dobra, to mamy Indie, to mieliśmy jaskiniowców, to starożytność, to teraz może, kto lubi czasy rycerzy? Ja. Trochę. A, tak myślałam, że mężczyzna cię odezwie. No bo wtedy powstały pierwsze herby, prawda? I to też był jakiś sposób komunikowania się, rozmawiania bez słów. Dokładnie, bo do tej pory mówimy cały czas o tym, zwróćcie uwagę, że możemy się komunikować bez użycia słów. Również w średniowieczu, w czasach rycerzy, trzeba było znaleźć jakiś sposób komunikacji, przede wszystkim na polu bitwy. Czy widzieliście kiedyś mecz piłki nożnej? Tak, tak. Czy wszyscy biegają w takich samych koszulkach? Nie. Nie. A dlaczego nie? Bo są dwie drużyny. Bo są dwie drużyny, one się muszą rozpoznawać na boisku z odległości. Wyobraźcie sobie wojnę w średniowieczu, kiedy staje naprzeciw siebie 200 rycerzy i wszyscy wyglądają tak samo, mają takie same zbroje. I jak rozpoznać, kto walczy z nami, a kto przeciwko nam? Oczywiście zakładając, można powiedzieć w cudzysłowie, koszulki, czyli po prostu przywdziewając herby, które były symbolami rycerzy. Ale można było zrobić tak, że tu zrobić takie coś, takie na przykład, jak jest herb czerwony albo niebieski, no to takie tam. Elementy, tak, można było dodać do stroju chociażby do hełmu. Czasem one były nieporęczne. Herby na pewno na tunikach nakładane na ciężkie zbroje były w tym przypadku łatwiejsze do rozpoznania na polu bitwy. A jakbyśmy chcieli teraz na przykład przenieść się piorunem do Jarocina, to też tutaj zobaczycie herb Radolinów, który widnieje nad wejściem do Skarbczyka. Tam. Gdzie to jest? To jest tam? Tam. Okej. Okay. Tam. I nazwa ta w języku staropolskim znaczyła tyle co dach, czyli bruk, tak? Inaczej ten herb zwany był brogiem. Bruk bądź leszczyc, też mamy takie określenia. Rodzina Radolińskich ten herb przyjęła bodajże za czasów Hugona von Radolina. To był początek XIX wieku. To był budowniczy pałacu naszego tutaj w Jarocinie. No i tak poprzez herby, poprzez czasy jaskiniowców dotarliśmy do naszych badzioli, czyli przypinek tych jarocińskich. No i co, jak sobie poprzypinamy już te badziole, to możemy być zabadziolowani? No to chyba pytanie. Tak. Tak? No dobrze, to skoro jesteśmy zabadziolowani, no to jesteśmy tym samym festiwalowiczami jarocińskimi. A jeśli tak, no to bardzo poproszę. Kult, kultowy jarociński zespół i gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. palcach uważaj, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. I gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. A my gościmy dzisiaj, powtórzmy to raz jeszcze, gdzie? W Jarocinie! Ponieważ w Jarocinie jest 47, można powiedzieć? No, tak, tak. Pan ekspert mówi, że tak. No, ale co 47? Jarocin Festiwal 2017. Pięknie się dzieci nauczyły, świetnie. To możemy tak do wieczora teraz, nie? Jak tak dobrze nam idzie. Słuchajcie, ale jak Jarocin, to w takim razie muzyka. A jak muzyka, to różne gatunki muzyki. Jakie znacie gatunki muzyki? Rockowe. Raz. Kolejne. Rock, co jest jeszcze znamy? Co jeszcze jest? Kultowe. Kultowe. Pianinowe. Pianinowe. Gitarowe. Gitarowe. I co jeszcze jest? Perkusyjne. A punk? Jest taki gatunek? Tak. Na pewno? Tak, na słuchacie? Nie. Nie. Nie. A to zaskakujące jest, ale bo okazuje się, że dzieci bardzo lubią ten gatunek muzyki. Ciekawe dlaczego, ale tak jest. Tak, jak wczoraj pytałam, prawda, to często odpowiadały, że właśnie ten. Z doświadczenia pedagogicznego nabytego w Muzeum Regionalnym w Jarocinie podczas naszych zajęć jestem w stanie powiedzieć, że ulubioną strefą jest strefa punk. Przede wszystkim dlatego, że punk jest bardzo rytmiczny, bardzo szybki. Dzieci mają bardzo dużo energii i to się wszystko wyrównuje. Po prostu idealna muzyka dla nich, choć nie zawsze rozumieją, o czym jest ta muzyka. Może i dobrze. Mają jeszcze czas, żeby zrozumieć, bo ta muzyka często i słowa do tych piosenek punkowych poruszają bardzo ważne, ale bardzo trudne tematy również. No przed chwilą powiedział Michał Czerniawski, który akurat zna się na tym doskonale. No to dotknijmy tych różnych gatunków i rodzajów muzyki. Jest jeszcze na przykład metal? Dzieciaki? Tak jest. Tak. I powiedzcie, co to ten metal jest. Zaraz usłyszymy. Nie słucham. Takie metalowe. No właśnie, tego metal się spodziewałam. To jest metalowe coś, takim czymś bez takiego czegoś. No właśnie, to może być to, ale może być także co innego. No tak. Metan. Metan też może być, ale teraz nie ma muzyki metanowej chyba. Jeszcze takiego gatunku nie wymyślono. Kto wie, wszystko idzie naprzód. Może gdzieś ktoś jakiś gatunek muzyczny metanem nazywany. Ale metal jest. Tak, metal jest, oczywiście. Jest to kolejna wariacja muzyki rockowej. Muzyka metalowa. No nie wiem, czy od niej akurat zacząć, bo chyba łatwiej by nam było zacząć od tych najłatwiejszych rzeczy, czyli od pierwotnie, czyli po prostu pierwszego rock'n'rolla i dopiero, aha, od niego dojść sobie dalej. Będzie to bardzo fajnie, naturalnie, tak mi się wydaje. No to zaczynajmy. No dobrze, dzieciaki. Wy na pewno lubicie się bawić, prawda? Lubicie skakać? Tak. Wyobraźcie sobie, że jeszcze wasi dziadkowie albo pradziadkowie nie mieli takiej muzyki, do której mogli skakać. Oni, jak przychodzili na koncerty, zwykle siadali na krzesełkach i patrzyli, co się dzieje na scenie, i potem tylko klaskali. Dopiero później, jakieś 60-70 lat temu, w Stanach Zjednoczonych narodził się kolejny gatunek muzyki, który był bardziej żywiołowy. Nazywano go rock and rollem i do niego można było tańczyć, skakać, obracać się, tańczyć w parze, samemu. Po prostu czysta, czysta zabawa. Rock and roll to jest przyspieszony? Tak, przyspieszony jazz. To jest tak najbardziej zaskakujące. Trochę jak tak to można nazwać. Z jednej strony no, tempo muzyki jazzowej bywa różne. Owszem, głównie jest kojarzone jednak ze spokojną muzyką o bardzo wyszukanej harmonii, dosyć skomplikowaną w odbiorze, dlatego też bywa mało popularna, przynajmniej bywała jeszcze do niedawna. Teraz przeżywa swój renesans po raz kolejny. No i muzyka jazzowa została troszkę spłycona, jej akcenty zostały przesunięte, no i przede wszystkim przyspieszone, i w taki oto sposób powstało to, co nazywamy rock'n'rollem. No tak, ale powstało z buntu, prawda? Z niezgody. Z tego, co wy, dzieci, macie dosyć sporo w sobie. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Ale teraz tak, jak popatrzymy sobie na kogoś, kto słucha muzyki punkowej, albo na kogoś, kto słucha metalu, albo na kogoś, kto słucha reggae, to czy ci ludzie tak samo wyglądają? Ja nie słucham prawie żadnej muzyki. No dobrze, ale jak patrzycie na odbiorców tej muzyki, na publiczność, no powiedziałaś, że nie. A nie. Czym się różni ich wygląd? Na przykład jak jest rockowa, to mają jakieś irokezy, jakieś dziwne ubrania i takie... Irokezy, inne... czyli? No takie... Kogut. Takie... tu takie włosy, taki kogut. Taki kogut, A jak jest na przykład metalowa, to wtedy mają takie okulary. Mają? Podejrzewam, że mogą mieć. Jak każdy może się ubierać tak, jak chce. Tak samo mamy kilka elementów kultury rockowej, no i też podgatunków muzyki rockowej. Ludzie, którzy słuchają określonej muzyki, często ubierają się bardzo podobnie i też podobnie myślą. Dlatego tak jak mówiliście o irokezach, to głównie fryzura przede wszystkim ludzi, którzy słuchają muzyki punk, bo tym irokezem zwracają na siebie uwagę i o to im przede wszystkim chodzi, żeby pokazać innym, że można się ubierać tak, jak się chce. No tak, ale na przykład ci rock'n'rollowcy to lubią nosić długie włosy, jeansy, skórzane kurtki, zgadza się? A słuchajcie, jak gdybyście tutaj w Jarocinie na przykład przyszli ubrani w strój krokodyla, to co by się stało? Wstyd. Naprawdę? Wstyd? Tak. Chyba nic. Dla mnie tak. A mnie się wydaje, że tu w Jarocinie to akurat żaden wstyd. Może w każdym innym mieście tak, ale tu? No tu to tak. To można. Ale w Głogowie to się wszyscy śmieją. No w Głogowie, bo w Głogowie nie ma takiego festiwalu, słuchaj. No tak, zawsze jest tak, że kiedy jesteśmy inni, wyróżniamy się od innych, to wzbudzamy sensację. Wszyscy na nas patrzą, zastanawiają się, dlaczego my się tak ubieramy. Czasem nawet nie chcą z nami o tym porozmawiać. I my wychodząc właśnie w takie rejony, musimy liczyć się z tym, że będziemy w centrum uwagi. Ale tutaj w Jarocinie od początku w zasadzie młodzież traktowała to jako swoje takie nietypowe wakacje, w których mogła zrobić wszystko prawie, co jej się tutaj podobało. Założyć cokolwiek, nawet garnek na głowę, zrobić sobie z nim zdjęcie do karnetu. Czy chociażby te wymyślne irokezy, które bardzo często wycinano sobie w pociągach już w drodze na festiwal w Jarocinie. To była naprawdę wielka, wielka impreza. Albo mogli na przykład sobie zapuścić dredy i mogli na przykład ubierać się we wszystkie kolory tęczy, jakie sobie zażyczyli i luźne na przykład portki nałożyć. Potargane. I to wtedy potargane też mogły być jak najbardziej. I to byli ludzie, czy są ludzie, którzy słuchają jakiego gatunku muzyki? Podziwiarone. Jeszcze spanie może. Jakie? Podziurawione. Tak, podziurawione są bardzo w modzie. Akurat jeśli chodzi o kolory, o szerokie stroje, to głównie nam się to kojarzy na pewno z kulturą Rastafarian, czyli z muzyką reggae. No to w takim razie zapraszamy, szukając szczęścia. Ciągle zatacza swój krąg, z podwójną siłą odbija się każdy błąd. Szukając szczęścia, ty bacz na każdy krok. Gdy myślisz, że trzymasz je w garści, ono wypada ci z rąk. Rodzimy się sami, umieramy sami, zaplątani o żądania sieci i zapominamy, że nie wszystko złotem, co się świeci. Nie, nie, nie. Choć niby już dorośli, to w środku jeszcze dzieci. Wciąż próbujemy odnaleźć samych siebie w tej zamieci. Poszukiwanie sensu życia trwa już od stuleci. Tak wiele pytań brak jakichkolwiek odpowiedzi. Więc obudź sobie uczucia, yeah. Nie bądź jałowy jak tundra. Spiesz się kochać, no ci liczy się każda sekunda. Ci co znaleźli miłość prawdziwą, naciskam ty czy luj, zamykam oczy i w swoim pokoju kontempluję. Doceniam to, co czuję, szczęściem koloruję każdą chwilę wszystkim przyjaciołom szczerze dziękuję. Czasy się zmieniają, trzeba żyć na własną rękę. Uwierz mi, do tego będzie ci potrzebne szczęście. Nie patrz na tych siwych, ty i tak masz od nich więcej. Swoich ludzi, wolność słowa i odważne serce. Gdyby nie to, nie byłoby tu nas. Gdyby nie ty i poświęcony na szukanie szczęścia czas. Nigdy się nie dowie ten, który nie zna ciebie, że to niematerialna rzecz jest sensem istnienia. Dla mnie szczęście to zdrowie, rodzinna muzyka, kobieta, dom, który zawsze na mnie czeka. Ej, tak to jest, życie ma tyle samo wad, ile zalet. Mówi tobie Manolo i Bednary. Yeah. Co znaleźli miłość prawdziwą, swoje szczęście odnajdą. Ci, którymi nie rządzi chciwość, nie, swoje szczęście odnajdą. Ci, co wiedzą, co to uczciwo, oj, swoje szczęście odnajdą. Masz przy sobie ludzi, którzy zawsze ci pomogą, murem staną za tobą, więc doceń to. Mesaja i Kamil Bednarek, szukając szczęścia. A gdzie my szukamy szczęścia? W Jarocinie. W Jarocinie szukamy szczęścia, to prawda. I mamy szczęście także, ponieważ do naszej zagadkowej ekipy w tej chwili dołączyła absolutnie wyjątkowa osoba, wyjątkowa postać także dla sceny jarocińskiej. Pan Wojciech Waglewski. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień zabrzmiało, dobry. zabrzmiało. Dodam jeszcze ambasador. Proszę mnie tak nazywać. Tak, Festiwal Jarocin 2017. Ambasador, czyli kto? A, no właśnie. Kto to taki ambasador? Popatrzcie na tego pana, przecież to można z oczu wyczytać. Szef. O, proszę, szef. No, ale blisko było. Blisko. Prawda? A gdyby doprecyzować? Kiedy ja sam nie wiem dokładnie, na czym moja rola ma polegać. Znaczy, wydaje no, mi się, kochanie że... Jarocina chyba, nie? I tak, festiwale. Ambasador jest... kimś takim, kto reprezentuje ów festiwal na zewnątrz. Słuchajcie, a co to jest w ogóle festiwal? Po co coś takiego ludzie robią? Żeby poznać różnych piosenkarzy. Żeby się bawić, powiedziałeś. A jak tutaj się ludzie bawią? Wchowanego? Nie, skaczą, tańczą, śpiewają, grają. Pan ambasador też skacze, tańczy i śpiewa? Troszeczkę. Na ile wiek pozwala i wypada mu to zrobić, to czasami sobie podskoczę. No to w kontekście pana ambasadora wiek to naprawdę pojęcie abstrakcyjne, myślę. Słusznie. Prawda? Proszę tak kontynuować tą rozmowę, to mi się podoba. A jak na festiwalu ludzie się zachowują? Trochę szalono. Tak? A na czym polega to, że tak trochę szalono się zachowują? No, że po prostu tańczą, śpiewają, grają. I krzyczą. Słuchajcie, a czym różni się, to może rzeczywiście zapytam ciebie, Wojtku, festiwal w Jarocinie od wszystkich innych festiwali, jakie znamy? On się kiedyś różnił, potem przestał się różnić, a teraz mam nadzieję, że zacznie się różnić znowu tym, że będzie miał swój charakter po prostu. On kiedyś został wymyślony jako wizytówka polskiej muzyki i prezentował całą gamę muzyki od punkowej przez heavy metalową na jazzie kończąc i jazz o podobnych rzeczach. Pojawiały się zespoły folkowe, takie transowe, osjany, tiebreaki i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że to było fajne. No i później się troszkę pogubił i stracił, myślę, charakter i w związku z tym, że dużo festiwali się pojawiło w Polsce, no to nie za bardzo sobie mógł umościć tam znaleźć miejsce. I teraz mam nadzieję, że pomysł to pierwsze koty za płoty. Pomysł na to, żeby wskrzesić takiego ducha twórczego, kreatywnego, żeby on nie skostniał w jakiejś takiej w takiej definicji festiwalu, nie wiem, punkowego albo... tym bardziej, że na przykład festiwal Jurka Owsiaka część takiej idei późnego Jarocina przejął, bo tam się w tym celu jeździ. No ale mówię za mądrze, jak na program dla dzieci, więc chciałem powiedzieć, że ten festiwal... mądrze. No ja wiem, tylko, mm-hmm. tylko za dużo może używam słów, których sam nie rozumiem do końca. Więc mam nadzieję, że ten festiwal będzie twórczy, że będą młodzi ludzie przyjeżdżali, żeby tu grać, występować, skakać, no ale bawić ambasadorzy, się, drodzy, poszaleć. To jest też tak, że chcecie tutaj sprowadzać dzieci, bo ja byłam oszołomiona, jak wysiadłam z samochodu. No to pani przecież, proszę pani, sprowadziła dzieci na scenę wczoraj i kazała mi się tam... A to akurat prawda. O, przecież... Wygłupiać. Nie, no przecież ja powinnam inaczej cię przedstawić. No. Wojciech Pipi Pończoszanka Waglewski. O. I to bliżej prawdy byłoby, no przecież. Pipi, nie wiem, jak się żonie wytłumaczy z ale... Pipi Pończoszanki, ale skoro tak twierdzisz, niech będzie. Rzadko kto potrafi bez rudych warkoczy wcielić się tak jak ty w Pipi Pończoszankę. Ale to też świadczy o tym, że ten festiwal jest taki wielowątkowy, ponieważ też posiada scenę tak zwaną rozproszoną czytelnie, czyli nawiązujemy do muzyki, ale nawiązujemy także do książek, tak jak my w zagadkowym studiu. Więc bardzo poproszę teraz o to, co no, mam wrażenie, że dzieci bardzo lubią, bo to wynika z telefonów i maili, więc poproszę o nasze poczytajki czy Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Rozproszona scena literacka, gdzie? W Jarocinie. Brzuchomówca. W Jarocinie, tak. I wczoraj doświadczaliśmy tego, a my w poczytajkach czytadełkach rozmawiamy o książkach i o tych ukochanych książkach dzieciństwa. Niech zgadnę. Ukochaną książką dzieciństwa Wojciecha Waglewskiego jest Pipi Pończoszanka. Powiedzmy, że jest w pierwszej dziesiątce. Chociaż właściwie tak z ręką na sercu, to nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek ją przeczytał, gdyż kiedy wczoraj byłem młodym człowiekiem... No wczoraj. No tak. Ale kiedy byłem młodym człowiekiem, jeszcze o Pipi nikt nie słyszał w okolicach. No nie mówię, że jesteś starszy od Astrid Lindgren. Nie, ale nie była tak popularna jak inne książeczki, na przykład jak Chłopcy z Placu Broni, którzy byli moją inny meczek biedny, któremu się zmarło pod koniec i to mnie wzruszało. I jeszcze Przygody Huka i takie Haka. I takie byś polecił Fuena. Naszym zagadkowym słuchaczom. Nie, no ja nie wiem, teraz są inna percepcja. Poza tym wydaje mi się, że Pipi to jest taka książeczka bardziej dla dziewcząt. Nie, nie? Absolutnie. Znam mnóstwo chłopców, tak? którzy uwielbiają tę dziewczynkę, wiesz, bo ona ma w sobie bunt. Bo ona ma w sobie to, co prawdziwy artysta także w sobie nosi. Ona jest artystką. Po prostu. Ską. No, artystą, artystką. O chłopakach czytać? No to już trochę się teraz zmieniło. Mam nadzieję, że się trochę zmieniło. No że dobrze. Nie jest tak, że wiesz, że dziewczynka to kolor różowy, a chłopiec niebieski. Trochę się to na szczęście wymieszało. No, ale była jakaś Ania z Zielonego Wzgórza na była. Przykład i to chłopcom nie przystawało nie, czytać, to akurat prawda? Nie. To prawda. To prawda. No słowo się rzekło, w zagadkowym studiu rozmawiamy o pięknych książkach i te, które ty, Wojtku, polecasz, za co dziękuję, również warto po nie sięgnąć na pewno. Ja zawsze mam dylemat, o której opowiedzieć, bo ich jest bardzo, bardzo dużo. Ale na przykład, słuchajcie, wczoraj po tych koncertach w nocy, nie powiem o której godzinie, otworzyłam sobie Lato z Tiny Leny Anderson i odpłynęłam. Co to znaczy odpłynęłam? Po prostu znalazłam się w tym zaczarowanym, przepięknym świecie, gdzie ktoś niezwykle uzdolniony wymalował takie właśnie akwarelowe rysunki, gdzie jest nieporadna, bezbronna Stina i wspaniały, ukochany dziadek, u którego ona spędza wakacje, mają swoje przygody. To są takie proste rzeczy, ale oni potrafią cieszyć się jedną muszelką, jednym kamyczkiem, popatrzeć sobie, nie wiem, gdzieś w dal i być razem. To jest książka o miłości tak naprawdę. Od dziadek ma taką do końca. Czapkę jak ja. Tak. Tylko ma taką czapkę jak ty. Brody nie ma, ale czapkę ma identyczną. A ty prawda? Lubisz tak? Taką samą ma czapkę. A ty lubisz tak popatrzeć sobie w dal i tak po prostu być sam ze sobą? Lubię. Popatrzeć sobie w dal, być sam ze sobą. Często tak lubię, ale jestem osobą stadną i lubię być z ludźmi, z rodziną. Ale trudno byłoby chyba, żeby ta muzyka rodziła się wtedy, kiedy ciągle ludzie są dookoła. Bo to trzeba chyba spotkać się ze sobą gdzieś, prawda? żeby tworzyć takie rzeczy, które tyle lat brzmią. Z instrumentem przede wszystkim, na nim zagrać. Nie, no pewnie, no to wymaga jakiejś izolacji przez chwilę, żeby tam usiąść i coś, rym znaleźć do jakiegoś słowa. To pewnie, no jest taki moment właśnie i w związku z tym jestem osobą stadną, bo jak już wyjdę z tego zacisza, to mi się chce do ludzi. Mm-hmm. No i to jest ta tak zwana równowaga, która w życiu jest chyba najważniejsza, prawda? Słuchajcie, kolejna książka. Martin Widmak, Emilia Dziubak. Tyczka w Krainie Szczęścia. Wróciłam wczoraj w nocy właściwie, czy przedwczoraj z Rabki. Tam jest festiwal literacki, znakomity. No i to, co ta dziewczyna wyprawia, zobaczcie, jak ona ilustruje książki. Czy wam to się podoba, powiedzcie, bo może ja się tylko tak zachwycam? Nie. O, no właśnie, i to zadajesz pytanie, narażasz się na odpowiedź. No dobrze, to uzasadnij, że tak powiem. Dlaczego nie? Co tu jest nie tak? Jest jakiś worek i potargana. To ja własnoręcznie ją potargałam, to jest moja wina. Jak worek odrzucimy, to zobacz. Jest noc, są motylki. Trudno w radiu o tym opowiadać, chociaż ja wiem, czy trudno. Zagadkowi słuchacze mają taką wyobraźnię, że hej. A na przykład ta ilustracja... Te ilustracje są artystyczne, bo nie są takie dosłowne. Śmieszne. Śmieszne, zabawne. I też można długo wpatrywać się w te ilustracje i zastanawiać się nad tym. O, właśnie zagadkowy piesek się odezwał, bo jesteśmy w Jarocinie i mnóstwo naszych słuchaczy tutaj pozdrawiamy. A może państwo się odezwą na dowód tego, że państwo istnieją? Istniejemy! Dziękuję bardzo. To można krzyknąć na przykład, nie wiem, dzień dobry? Dowód mamy na to, że państwo są z nami. Tyczka, to w dwóch słowach o tej tyczce. To jest znowu o miłości książka, bo właściwie każda dobra książka gdzieś tam na końcu drogi jest o miłości. Brat ratuje siostrę, siostra brata z opresji, z bardzo trudnych sytuacji. I zobaczcie, taka mała tyczka tutaj jest ukazana z taką wielką świecącą kulą. To jest perła. Perła, która jest kluczem do serca drugiego człowieka. Bardzo piękna opowieść. Zresztą Martin Widmak jest mistrzem, jeśli chodzi o opowieści dla dzieci. A Emilia Dziubak, będę się tutaj upierała, przepięknie te książki ilustruje. Opowiadamy o naszych poczytajkach, czytadełkach, ponieważ są to nasze. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Trzeba z tyłu tylko kłuć. rozpędzony Arka Noego. No i rozpędził się tak na całe nasze szczęście Wojciech Waglewski, ambasador Festiwal Jarocin 2017. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Ja teraz zacznę tak, słuchajcie, zanim pytania będziecie mieli do pana Wojciecha, bo wiem, że takie macie. Jak to było? Zanim pan ambasador został ambasadorem, więcej zanim został artystą, muzykiem, to oglądał barwne cygańskie tabory, słuchał cygańskiej muzyki, a niekiedy przysłuchiwał się śpiewającym łemkom, a niekiedy wsłuchiwał się w koncert krowich dzwonków. To wszystko razem jakoś tak niesamowicie baśniowo brzmi. To twoje dzieciństwo. No tak, Łemkoszczyzna, Nowy Sącz, Sądeckie. Mhm. Jestem góralem niskopiennym. Spędziłem tam, jak się ostatnio okazało, chyba 7 lat w sumie pierwszych, więc ważnych. 6,5 dokładnie. I rzeczywiście był to okres, kiedy Sącz był otoczony taborami cygańskimi i chodziliśmy tam podglądać i podsłuchiwać. Muzyki łemkowskiej mniej rzeczywiście słyszałem. Później się dopiero dowiedziałem o tych mniejszościach łemkowskich zamieszkujących w pobliżu. A krowie dzwonki to przemarsz wojsk podhalańskich, którzy ci żołnierze przy pomocy owych krowich dzwonków pięknie prowadzili swój przemarsz. A gdybyśmy teraz chcieli zerknąć, gdybyśmy mieli taką moc i taką możliwość w tamte czasy jakoś znaleźć się tam koło małego Wojtka, takiego 5-6, może 7-letniego, to kogo byśmy spotkali? Ja już nie pamiętam. Ale nie pamiętam, to znaczy, że nie nosisz tego Wojtka w sobie? Mam nadzieję, że tak, że każdy stara się nosić to. Mówiąc literacko, to dziecko w sobie. Wiesz, to wbrew pozorom te, bardzo dużo z tych lat dziecięcych zostało w moim umyśle, ponieważ one były ciekawe. To były czasy, kiedy nie było telewizora. Radio też specjalnie nie zaprzątało nam głowy, w związku z tym wyobraźnia była nieco większa, mniej zmanipulowana i dotyczyła rzeczy bardziej magicznych na przykład niż to dyktują media. Na przykład po przeczytaniu wtedy mój starszy brat, bo w zasadzie bratowujek, czytał mi różne książki, które mocno działały na moją wyobraźnię i na przykład zabrał mnie kiedyś o północy na cmentarz, żeby tam spotkać Indianina Joe. Więc to były takie przygody, które i takie historyjki, które się we współczesnym świecie już chyba nie zdarzają, bo jesteśmy w świecie mocno osadzeni w świecie wirtualnym, prawda? Prawda, prawda, i mogą poświadczyć tutaj dzieci, które są razem z nami i które mają pytania do ciebie, czy jesteś gotów? Się boją. Się boję, ja też bym się bała na twoim miejscu. Kto pierwszy? Ja. Proszę bardzo. Czy pan ma dzieci? Mam. Dwóch synów mam. I to jakie dzieci? I wnuki mam jeszcze do tego. Mam piątkę wnuków. Wnuczą. Aha, Marta. Czy pan miał kiedyś zwierzątko? Oj, mieliśmy parę zwierząt. W zasadzie moje dzieci miały zwierzątka, ale ze zwierzątkami mieliśmy same nieszczęścia i nie mogły się u nas, nie mogły u nas zaistnieć. Mieliśmy myszkę, mieliśmy szczurka. No, ale to w małym mieszkaniu warszawskim to było troszkę bez sensu. Także krótko mieliśmy te zwierzątka w rodzinie. Czy w pana mieszkaniu zawaliła się kiedyś podłoga? W moim mieszkaniu podłoga... Chcę sobie przypomnieć. Chyba nie, chociaż bywały czasy takie, że zjawiało się w moim mieszkaniu ludzi więcej niż cała kamienica mogłaby utrzymać, ale szczęśliwie się nie zawaliła jeszcze. No bardzo pasuje nam ta piosenka, chociaż nigdy nie spodziewałam się, że brak podłogi skojarzę z kawałkiem Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nie. Ale uwielbiam tą wersję, bo to jest w ogóle WW przy lampce. To jest bardzo długo to trwa, to pięknie, że długo. No, zmieścimy pewnie fragment, ale bardzo poproszę o ten fragment. Wojciech Waglewski, WW przy lampce. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Wananayana, wananayana, wananayana, wananayana, wananayana, wananayana, wananayana, wananayana. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze chleb. Zimny poniedziałek gorącą stanie się niedzielą. To co niepozbywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. Do tego czego mało nie będzie wcale mniej. Mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Im stanie się tak, jakimi nigdy nic nie było. Im stanie się tak, jakimi nigdy nic. Wszystko jest możliwe, wszystko będzie możliwe. Wojtku, zaczarowałeś ten czas i ten świat i ten festiwal, mam nadzieję, że też czarujesz, Jarociński, ale czego temu festiwalowi? Proszę? Czego temu festiwalowi, który trwa już właściwie od 47 lat, bo od wielkopolskich rytmów młodych można życzyć dzisiaj? No, żeby się odrodził i żeby był inny od innych festiwali, bo festiwali przybywa, żeby znalazł swój charakter. Myślę, że pierwsze koty za płoty, że pomysł jest niezły. I oby za parę lat był rzeczywiście taką wizytówką muzyki naszej cudnej, pięknej. Michale, życzenia dla Jarocina, dla festiwalu jarocińskiego. Żeby był Jarocinem. Macie życzenia, dzieciaki? Nie. No to w takim razie może zróbmy tak. Jakiej? Tak? Tak. To poprosimy o życzenia dla festiwalu w Jarocinie. Tymek. Wszystkiego najlepszego. Zapomniałem. Nic nie szkodzi. Jakiej niedzieli życzymy wszystkim zagadkowym słuchaczom? I tym w Jarocinie, i tym na całym świecie. Jakiej niedzieli? Ja różnorodnej na pewno. Jakiej? Jarocińskiej. Jarocińskiej. Cudnej, słonecznej. Słonecznej. Marta? Olga? Wesołej. Wesołej. Lecie mi się z panem zaraz. No właśnie, już kończymy, nie ma się, słońce przygrzewa rzeczywiście, a ja życzę niedzieli zbuntowanej, bo ten bunt jest bardzo ważny, bardzo potrzebny i także taki, który łączy i dzieci, i artystów. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w zagadkowym, nietypowym jarocińskim studiu. Wojciech Waglewski był z nami. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo. Wuhu. Michał Czerniawski, spikerz Polskiego Roka. Dziękuję ci, Michale. Dziękuję, Marto. Dziękuję, Olgo. Dziękuję, Tymku. Był jeszcze z nami, podkreślmy, Kondziu i Mati. W Jarocinie nad całością czuwał Dariusz Binkowski, a w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz. Wszystkiego dobrego. Dużo słońca. Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Nie musisz być w winie, Anna. Moje